الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تصعر خطك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال لا يحب كل مختال فخور وقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير حضرت لقمان په مواعظو او نصیحتونو کې خپل زیتا ذکر کړی د اخلاقو اخلاق هغه ته وي چې انسانان خپل مینز کې یو بل سره گفتگو کوي یو بل سره سلام او کلام کوي او یو بل سره سوال او جواب کوي داسې یو بل سره مجلس او محفل او مذاکرات کوي جديتا د انسان مدني تبع ویل شي چل انسانو مدني تبع د انسان طبیعت کې خپل هم جنس سره محبت او الفت دا یقیني دي نو په دې کې چې کوم اصول دي هغه ته په اسلام کې اخلاق وایي او حدیث کې راغلی و چې د میزان پتله کې د بل عمل دومره وزن نشتا څومره چې د اخلاق وزن دی حضرت لقمان حکیم خپل زی ته وی ولا تصعر خدك للناس ولا تصعر خدك للناس سعر یو معنا کګواله چې انسان خبرې کوي چا سره او مخې ته نبل پلاړولې دې تصوار ویل شي یا څوک په سلام وکي او دې هغه جواب نکي نو مخ بل پلاړې دې تصوار ویل شي هم فسرین وی دای او مرز دی پوخ کې چې داغه په غړانګ باندې مرز راځي چې دا مرز پراشي سوار نو غړانګ کګش اداغه نه اکثر داغه موت راځي همیشه د پاره چې قران او سنت انسان د بد اخلاق نمنه کوي نو داغه اخلاق او داغه عادت نمنه کوي چې هغه اکثر په جانورو کې په دغه ځنګلي او زناورو کې نمنه کوي چې دا سمو کاوه نو دا یو دا اخلاق و نخلاف عمل شو دے انسان چو سوک پا دبان دے سلام واچی او دے پاغ وقت کی مقبل پلواری نوی ولا تو سوائر خد دکان دا خو اخلاق ندی مقبل پلمگر زوا دا سنتوم خلاف دا ځکه د نبی علیہ السلام په حق کې راضی چې کله باغچا سره خبرې کولې نو شافهه مخامخ به او تکاتو دا خبرو کولو طریقه دا آداب دي هغه چره دا سنو کړی چې یو بنده به سره خبرې کولې نو هغه به مخ اړو بل بل مخامخ به او تکاتو او دویم تسوار مانا کئی مفسرین انتلو شدقہو انتلوی شدقہ کن کل جتا تسوک دیو بند خبر کئی چیر پلانے دیر خسرے دیو دیر بے بدو انسان دیو دیر انتہائی خسرے دی او پتا بدو لگی نو تو اخکے کوک کدا سے نو دیتا سوار ویلی شی چھولی در باندی داغ صفت بدو لگی پکار خداو چتا داغی شکریہ دا کڑے وی چلا دی منگلوں توفیق را کی چھمونکے دی انسانیت کارونا او د نیکه عملونه او د سید الله د رضا طاعت پیدا شي نو تا د هغه د وجنه وحکه کوک اشاره دی وکړه چې را مې وای راته نو دا ټول د اخلاقونه خلاف کارونه دي قران او سنت ته هدایتونه او تعلیماتنا خارج سیزو ندی نزکواتوئی او در ایمانا داوم کئی ولا تصعر خدک للناس مپر سوا تندیخ پل خلق تا دا پاغا وقت کی جکل دے انسان حجت و ضرورت راشی او داغا پتا باندی سوت کی گی تا باندی زل راخی جی چیر دے وزمان دا حجت پورا کی بولی انسانان خطولیو بلتا محتاج دے او قرآن امیلیو کی وَتَعَوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَانِ چی دا دی دنیا دا جنیو بل سرا تیروائیم نو تعاون کوئے او بل سران دا دین پا کار کی دیو بل پا خدمت کی دیو بل پا حاجت او پا ضرورت کی دا تعاون خوالا کی گی چستاو دا غمینز کی مینہ و محبت وی او کل چیت دا غن مخ اڑے و تندے و تو پڑسے نو دا اخلاق و نخلاف کار دی سر دنیا کی جو نتی ریگی دا دا انسانیت او دا مروت نا خلاف دا دیو تا دا اخلاق و تعلیم ور کرده دی چوالا تو سواحر خد دا کلن ناسی چتا سر ای اخپل مرگره اخپل دوستو دیر دمینی او دا محبت خبری کئی او تا دا اوانا دا سی مخلوون که چه دا غومستا نزل تور شی نفرت پیدا شی دا قرآن خودی دا پار راغلو چه استاسو دا خپل میند که مسلمانان و الفت پیدا شی او تا دا سی رویه اختیاره چه اغی سر نفرت پیدا کی گی تا دا مکاوا نمانا دام دا ولا تصعر خدك للناس او مگر وا مگر زوا مخبل د خلقنا اعراض مکوا بنيتي مې اختيار ولا تصعر خدك للناس د ډیر تکبر په جبان دی وحکه مکه گواه خلقتان چې غید نظر نه سپک غنی دغی خبرې در باندې بدلېږي ولا تصعر خدک للناس او ما گنجی کوا او ما پر سوا تندی خپل لپاره د خلقو بلکې خپل رور مسلمان سرا عبائی جان سرا فخند پیشانه باندی خبری کوا ولی نن ضرورت تی سواب استا ضرورتی نمونگا ویلو چې د انسان جون خوب دنیا کی د تمدن جون دی یو بلتا دا جد یو بلتا دا ضرورت او دا غیر پارا دا اخلاق پکار دی چه قرآن کم بیانی وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا او مگر زا پزمک باندی پا مستے سران گرزی دل دیر قسم دی ناغدا سی دی چه اغس خلاف سنت تی چغیتا مرحا ویلیشی قرآن کے مرحا دا اللہ ندی خواخو دا اللہ بدیشی نیو معنی دا کئی مرحن دمرا تیز چغی سر دا انسان اغروب دا ختم شی السرعتو فی المشی یذهبو بالبہا محدثین وی چه دیر تیز گرزی دل دا دا انسان اغا عزت و وقار ختمی مدینه منع کلی دا او نا دیر پا دما باندی لگا دا میگی پا پل باندی تلل دا ام دا سنت تتلو نا خلاف دی دکه دا نبی علیہ السلام پا حق کرازی چه اذا مشام فکانما ینحط من سببن کله چې هغه په لارې باندې ته نو داسې به ته قدم به اوچت اغستو لکه چې هغه راکوزی کی د اوچت زینا د غرنا خپل ان راخ کی دا د انسانیت تل نه نډیر پتی ځاو نډیر پداما چوي ته اعتدال وی نیو معنا دادا فرحان او دویم دا غد متکبرینو دتلون منع کی قرآن چه متکبرینو تلل پا دنیا کی دیر دا غرور او دیر دا فخر وی اللہ وی اغس تلل مکوئیں بلکہ اغس تلل کوئی چه اللہ دا مومنانو پا صفتنو کی قرآن کی نازل کری دی سورہ فرقان کی وعباد الرحمن اللذین یمشون علی الارض هونن درحمن بندیان هغه کسان دی چې ګرځي پزما کبان دی نو ډیر پاجز سران هونن پاجز سران عاجز دي ته وی چې استاد لاسنا چاته zarar اون رسی دیکی وحی بنده تا ضرر رسی داسی ندار استاد جبینا چاہتا نقصان اون رسی دغسی که مخی تا سوکر روانی نستا اخلاق بدائی چا غیتا با لار پریدی او تبا دلاری نڈڑی تا زی دیوال سر با جوختی گی وچی پوئی گی چی دا دا ادب لایق دی دا دا عزت لایق دی دا زما مشران دی دا زما رونا مسلمانان دی دا زما استازان دی او یا دا زنان دی چه ما باندی عزت ہاں کچر دا سی او بند دی ولید چی اغا دا اللہ دا پیغمبر دشمن دی نلار و تپرین دی زویق حدیث کی رازی لار و تتنگا کا لارو تا بندکا زکای چی دیده دیزمو که ده گرزیدو لایق نده دده ده گرزیدل خو مرحا کی داخل لی چی دیده اللہ پزمو که گرزی ده اللہ ده اسمان دلان ده گرزی یو ده دشمن ده داغه هر خبره خلاف ورزی کوي او نافرمانی کوي د تلار مفریدا چې پوېږي چې دا هو ډیر ناکاره سره دی دغه ډیر مشرک او مبتدی انسان دی دغه په توحید او سنت پس خبرې کوي او په حق پرستو بس به ډیر دی وای داغه پر حکم نشته دی چې تو تلار پرې دی ونا چې صحیح خلقی الله وی ادب زدکا دغه سه مرحن دی ته موي چې خلق په بازي پروګرامونو کې غډیږي او سنډیږي رقص کوي دغه قرطبي وی د زم مخک خلق وسو کال مخک تیر شوی هغه یې زمون په وخت کې هما سپینګيري ولیدل پټکیه موالیو میدان کې ډانس کوي ناچ کوي غړې دل کوي چې دا څه چل خواړو دا غلم نه ورځي دا هم پدی کې را دي چې لا تم شفل ارض مرها دا د انسانيت للذي غرزيدل ندي دا د مسلمانانو د اخلاق سره مناسب ندي ان الله لا يحب کل مختال فخور بیشک چې د الله نه خوخ لا يحب نه خوخ بدیشی هغه انسان چې خپل ځان ته غاور دی مختال ځان ته فکر شوی دی هغه ته مختال وي او چې بل ته فکر شي هغه ته فخور وي زان تا فکر سمت لب حدیث کی راضی چه من جر ازارهو خیلاء لا ينظر اللہ الی یوم القیامت اغا بندہ چه دیر لوئے پوج باندی پزان پسی کپڑی راکا گی جامی را کاغی کلنگ یه دیو که پرتوگ یه دیو که نور سو لنگوٹا داو که بل سو دی خوزان پسی را کاغی ولی دا غرور دا وجنا خیلا اللہ ودتا قیامت پرد باندی و نگوری خواخی ندیکن چه خواخی نینو نبگوری وطن داو چه دخ پل زان تا خیالو د خپل ځان خیال دا مطلب چې زه د نورو خلقو نه په پرخ یم لکه قارون وی چې زما د نورو خلقو نه جامه یو لې شګدی دا به زما امتیاز وی کنه دا سه نور د خپل ځان هر وخت کې خیال ساتل او صفائی کول او په دې خیال باندې چې زه د خلقو په شانت نیم زما بل شانتی کار دے دو خلقو بل شانتی کار دے زما بل شانتی لباس دے زما بل شانتی جون دے و زندگی دے زما بل شانتی خاندان او نسب دے دا ټول مختال دے پا دی خیال کی گردی فکر کئی اللہ وی دامی ندے خواہ دے خود زن نوزگاری گی فخور آگی توی چی بل باندی لوئی کئی بل یہ دا نظر نسپک رازی ہے حقیر رازی او ور سره نورم مرګرتی او خبر ور پسیو کی چې دا ما ته معلوم دي دا خلک د دې ما تک مشران اور سم معلوم دي نو دې تفخر وی په بل باندې بشک الله محبت نک یو نخوخی هغه انسان چې خپل ځان تغاور دي پلزان و تادار چانلو اخکاری حدیث کی رازی دا متکبر انسان دا حال لے چاگا تخپلزان دیر لو اخکاری او دا خلقو پا نظر کې اگا دا ماشی پشان تسپک اخکاری فخور او اگا چی فخر کون که دے پا خلقو باندی دے اخلاق و توخو نوس و تا دا دنیا معیشت خی اقتصادی حالت خی دنیا کې ژوند تیرې نو ډیر میان روي کوا گزارا کوا برابر مزام ټوپو نموا ته خو باوخې جی برا خورا کوزی کې وسنګا چې وړو کتابونو کې لیکي وړو وړو کتابونو کې لیکي چې اطلب السعودا اطلب النزول قبل الصعود درا کوزیتو فکر مخ کې او کا د خاتون چې خېږي نو مخ کې درا کوزیتو فکر او کې بیا ورا کوزی کوم څنګه نو په دې یو جمله کې دا ټول هر سره باندې کړل انسان لا چې دې دنیا کې ژوند تیرې دا ډېر خسته اصول دي نو یو دا دی چې خپل آمدنو مو ګوره خپل خرچو مو ګوره نو چې آمدن دي څومره یې نو خرچ دا غي په نیمه کوا نو تنګي کې بنا پریشان کې کې بنا رسوا کې کې بنا په خلکو کې ژوند بدر باندې نه یې تنګ او چې کله دا اصول دي په استعمال کې رانه اوستل نه د خپل آمدن ته وکا نه د خپل خرج ته وکا ته آمدن دی نو او خرچی دی کولی کولی پزان دی بارونا و پندونا نو بس انجام بیداشی چه خلق بوی چی پلانه خوراونو تیرا چلو شو وجد آغی صبر تمام شی و ور کلاو کی نو دی برا پا برگو پوری زوانندی بس وی نور پا خپل جوان تنگو منو نو خود با تنگوی چه ده جون کم طریقه و خواتانه ده پیجندلی تو خود دنیا تراغلی خود دنیا ده زندگی اصول دی ندی زدکلی کنه نزد دنیا ده ام تباش و آخرت ده ام تباش تا پا دی سوچ نو کلی چه وقصد فی مشی کن میان روی کن پا خپل جون کن خلقو تمگو را حدیث کی رازی د دنیا په لحاظ باندې هغه چاته وګوره چې ستانه ډیر کم وی ډیر عاجز وی او ډیر غریب وی او ډیر کمزور وی نو هغه ته وګوره نو شکر باندې کې چې الله زه خود ډیرو نه خېما تاسو مر له شکر دې چې الله زه خود ډیرو نه خېما او چره وته په خپل ژوند کې نه تانګي او کله چې ته د ځان نه بره ته ګورې د دنیا سرمایه دار تا او باطل پرستو تا او دنیا پرستو تا ګوري نو ته بنا شکر کې قدم په قدم باندې چې مون خو یې سنو کړو دا مونږ څنګه وخت یې ورکو دا مونږ څنګه انسانان وګورو ته ارځه کې بلاول دې کراچۍ کې بلاول دې پلاور کې بلاول دې جازونه بګي کوزيږي مونږه سوکړو ناشکری واو کې وقصد فی مشیکا پرید دا خو دنیا پرستی اخو انسانان ندی دغه ټوله خمیازه قیامت ته جمع شوی ده دا ډیر خلق دی دنیا کې ښا کرولونه او لکونه او لګول ته دنیا په کورونو باندې اصلي ستنه نه جوړه ده حدیث ته پیغمبر دنه دی او ریدل چې هغه وی کن فی دنیا کأنک غریب دنیا کې داسې ژوند تیر وا چې زه مسافر یم په لارې باندې روان یم نو بنگلې مو جوړوا مسافر سره بنگلې جوړي چې په لارې سوګزي نو یو سات کینی سوري لاندې دماو کې بیا روان شو نو وقصد فی مشیکا توم د دنیا دا ژوند داسې تیروا چې دنیا سره زړه مل لگاوا د دنیا دې کور ته خپل کور مو آیان بلکې ستا کور په آخرت کې دی په قیامت کې دی چې په جنت کې دی کور خو الله تعالی جوړ کړی کنه ته په دنیا کې څومره کور جوړ کړي نو د جملې معنا دا ټول ژوند یې دلته کې رابن کپ یو جمله کې چې شر باندې تنګي او د قران دی قانون تو ګوره چې وقصد فی مشیکا کستا طاقت کیږي چیر زنن چرک خوڑے شما کباب خوڑے شما ندالو پیتی بینڈے او تورے دیسر اخرى وقصد فی مشیکا پگیڑا باندے سد ددی خوصا فیدہ نشتا دیکھنا چو دو خوڑنا ختم شو چو آدو غستنا ختم شو دغه هر یو شي کې میان روي کاوه ستا طاقت کیږي چې داسې کپڑا واچوم نه چې هغه په 2000 باندې غز کیږي نوې د دریو سو غز والا کنه خو مطلب بدن پټې دلی کنه هغه په دې باندې هم پټيږي نو چې ګورې وتنو عجزې بدر کې راځي چې دا د نیکانو خلق لباس دی دا دو خیار و خلق و لباس دین اگی وقت لکسا ور کلی دا وقت لچپا ور کلی دا چه دنیا دا جون دے وچی بس طریقہ باندی تیر شی چلوی رانو نشی ناشکری رانو نشی اسراف رانو نشی نو دی حالاتو تا گور دا سکن وقصد فی مشیکا چه وقت دی پا کی تیری گی چه ساسی در باندی نا تذیب برا برا باندی دا دا مسلمان جون نده وغضد من صوتک او پا چپکا بازی آوازو نخپل پا زورا خبر مکوان پا زورا باندی ذکر مکوان پا زورا باندی دعا و سوال مکوان پا زورا باندی امونس کې سبق موایا پدما دموایا من صوت کې ویلي بعضي आवाज به پدما ساتي تک خپل رور مسلمان سره خبرې کینو پدما باندې یا د الله ذکر کینو پدما کوا یا دعا کې سوال کینو پدما کوا ها بعضي وختونه چې هغه کې به اوچت आवाज ضروری وي کتلاوت کینو پوچت आवाज یې کوا الله کلام دې که تقریر که نو پوچت آواز دیه کوان که دا اللہ توحید اعلان که نو پوچت آواز دیه کوان چی بانگ دی بانگ چی سمر پوچت آواز بیلشی نو دو روایا چی شیطانانو تختیم نو بعضی وقتونو که آواز کتا و بعضو که زکه من سو تکویلی چی بعضی آواز پا دما بانده دا اصول د نبی علیہ السلام او سورہ حجرات کې آیات نازل شو چې تاسو پیغمبر سره ناسی او دا هغه په مخ کې داسې اوچت اوازونه او خبرې کوي دا هغه بے ادبی ده لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی په اوازونه موچته په اواز د پیغمبر نو صحابیو نه بیا د قرآن راوته ثابت ابن قیس ابن شماس نبی علیہ السلام تا پوسکو چی ابتاو شو آو او ثابت ابن قیس راونوت اغیوی چی آخوایات نازل شوی او داغا آواز قدرتی تیز دی ناغوی چی دمانو بیادا بیوشی نو دا دین خدا دا نبی علیہ السلام ایدا اللہ دا تنوی دا دا آواز خو قدرتی تیز دی دا خو دا گناہ ندی دا هغه چا ته وی چې आवाज تیز نه یو دی تیز یې ځان لمرېش لې کنه نا هغه چا ته الله وی چې وکاو ان انکر الاصوات لصوت الحمير بشک ډیر ناکارا په आवाजونو کې आवाज د خرو دې زکه چې ډیر چت بے فائدې دې مشران وبدار غشي چې بد به لګېدو هر څه چې وو نوی بید خر آواز دے تشبیب ورکو لکنا پا قباحت کی چدا سی بدرہ باندی لگی لکا دا خر آواز دا ولی دو چتوالی دو وجنا زکوی کپوچت آواز کی سکمال وی اوچت آواز کی صفت وے نلا بخر لنور کا اخو پا قباحت کے او پا جہالت کے مشعور دے کا نخان دا آغا چاہتا ہوئی چاہسی آواز اوچت لیکن بیا خاص کر چوئی ذکر کو لکوئی چی سورت زیادی زوری کا نا اونچے آواز سے اونچے آواز سے لکوئی دا خر آواز دے ولی اونچے آواز سے رو تا تخوالاوی لی چی وذکر ربک فی نفس کا چی ذکر کہے نو پا دمائے کوا پا خپل زلکی کوا دے دے کہ دا آواز دا اوچتول حکم نشتا بلکہ دا خکتا کول حکم دے ندی با ذکر کے و ذکر با امدا سی چی آغا با ذکر نئی نبا قرآن کی نبا سنت کی دزان نبا ایس جوڑ کری چی بلغ العلا بکمالی ہی دزان نبا شیرو نجوڑ کری قصید بردے جوڑ کری اگر نے قرآن جوڑ کری خوا مولای صلی و سلم دائمان ابداً دا دی کمپلار جوڑ کری دی تا له قران کې جزا ذکر نه دی معلوم تا له حدیث کې جزا ذکر نه دی معلوم او کله بیا دا فی البلای والوبای دا وی ښا دې په قسمت کې نچرتا مسنون دعا شتا نچرتا مسنون ذکر شتا چغال لرا دی هغه پیغمبر خو له امت ته جزا ذکر کوي دا ذکر وختونه ولا مقرر کړی دی مانځ په سی وای اغا ذکر مسنون دے اغا دعای مسنون دا او پا دما دما وائن دا انبیاءو حالات نقل کری دی چیزنا دا ربہو ندا ان خفیہ زور لگئی پا دے باندے چی ذکر پا دما کوا دعا پا دما کوا اللہ سر مناجات کہنو پا دما کوا ادی بدا وقت کے زور ور کی داولی نو د حمار سره ولی تشبیه ورکړی دا دری وجی دی چې څومره علماو لټون کړي وو یو د دی وجنه چې حدیث کې راغلی وو سفیان الثوری وی رحمه الله چې کل شیء یسویح فهو تسبیح ار یو شی چې आवाज کوي او چې غوي نو هغه تسبیح دی إلا الحمار مگر د خر आवाज نه بلکې چې دا واوره نو اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وای ولي دې ال आवाज کوي چې شیطان وي او کله چې بانګي بانګ وي دا وخت کې دعا کوي د دعا د قبلې دوه وخت دې ځکه دې ال بانګ وي چې ملائکه ویني دا جدا جدا کړی دي کنه ها نو د حمار आवाज یې دا څه کړی چې دا تسبیح مسبیح نه دی دا د شیطان ویني نو आवाज وکي نیوې د دیو جن وی دویم د دیو جن چې دا आवाज چې دی نو قران کې راغلی چې دا د جهنميانو دی سورہ انبیاء کے راغلی لہم فیہا زفیر و شہیق سورہ ہود کے راغلی چھتا دی جہنم یانو پا جہنم کے دو قسم آوازو ندی اول نری نری آوازو نینو بیا دیر غٹ غٹ شیم ادق قصد حمار آواز دی دی باول پا نرے نرے لگی آئی ہیں ہیں بکی ارستو والوی ڈراما رو پاسی نو یذق سے आवाज ته جہنم یانو دي لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والارض بیا خنش چې د جہنم یانو سره مشابه شو خنش کنه او درې مداده چې دی وی پاغه وخت کې आवाज کی چې اجت نه ضرورت نه ضرورت خو پاغه وخت کې چې په دبان دی پار پروتي نو په کار دی چې دغه وخت کې आवाज وکي او یې څوک ټکی او وایي نو دغه وخت کې आवाज وکینا دې چې په ډیران ودرېږي نو आवाज کوي چې لکه هغه وخت کې د आवाज څه ضرورت دی چې کوم وخت کې ضرورت په هغه وخت کې نه کړه. نو دغه سید دی بدبخت انسان د دې مبتدی او د مشرک انسان کار دی چې ضرورت بنی او دی بچی وی ضرورت بدای چې په دماوایا په دماوایا خلق د منځنه او باسي خلق له فکر بدلې مقاداس ا دې وهان لګیای. نو چې توا ته وای ګورو ته چې توا ته وای چې په دما کاوا خلق د خوب او مو باسا خلق د عبادت نمو باسا دا خو ظلم کئتو. نو دیو سوئی وی دا اللہ نم در باندی بد لگی دا اللہ نم در باندی بد لگی وینا دا خرواز را باندی بد لگی زکا اللہ وی چھ دیر ناکار پا آوازونو کی آواز دا خر دے زکا جداری روچت تے اوستا آوازم د خر دے نمون د خر پا آواز بد گرنو داوتا ہوا ہے د الزامي جوابات کی کنه چې الله وی وجادلهم باللتی احسن چې وسړی نه پوئږي نو هغه بیا داسې جواب پکاري انان کرل اسوات لصوت الحمیر بشک ډیر بد پاوازونو کې आवाज د خر دې دیول ادب ذکر کړ. حضرت لقمان خلزی تعارض آداب اخلاق خو دومره جامع تقریر جباغی کی راقیدی و مثلا واول باغی کی بیا اور پسی حقوق دو انسانانوں ذکر شوم مور او بلار او بیا دا توحید یو مثالوں بیان کن چه شرک اللہ سر پدی کی شوی دی چوی نورم پوئی گی پس باندی پوئی گی دا خو اللہ دی چه عرصو تخکار دی سشیت نپٹ پنا ندیکو پاندازه دو ورید دانینو هم بیوتا دا عباداتو ذکرو کن امر بالمعروف نائن المنکر بید اخلاقو ذکرو کن یو بل سر جن تیرول آداب یو سر بیان کن چی دا تلو چلی یو تاو خو چی دا سیزان تللم دا قرآن و سنت دا اصول و مطابق او در رضایل و نعمان اکو چه دامکوا ولی دا دا قرآن طریقه دا چه پی انسان که کم غلط عیبون دی نقصانات تی نوال و تیال لرکه چه دا لرکه لا تسوائر حد دکل الناس ولا تمشی فی الارض مرحا ان اللہ لا يحب کل مختال فخور دا لرکه سوار مکوا مرح مستی مکوا خیلان لوی مکوا فخر دلرکا دا عیبون لرکا. نبی او توی چه وقصد فی مشیکا وقصد من صوتک صحیح اخلاق پزان کے پیدا کا صحیح طریقی سر جون تی روا نستا جون با کامیابی دا دا انسانیت جون دے دا دا مسلمانی جون دے دا پارا قرآن کے نازل کرل چلا رب العزت مونگتا ہوئی چه بدی باندے عملو کہیں پل جون پدی طریقہ تیر کے نو آخرت با ام خی دنیا با ام خی و آخر دعوان ہے.